Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեր ձայնասրահում Խնդրիստանի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Անահիտ Բալայանն է։ Նորուսումնական տարվա զանգեղող անջները Խնդրիստանի միջնակարգ դպրոց բերեցին 128 աշակերտի, իսկ որ առաջին դասարան ընդունվեց 10 երեխա ուրախալի է, ինչ լուծված ու չլուծված խնդիրներով սկսեց պարապմունքները Խնդրիստանի միջնակարգ դպրոցը, իմ զրուցակիցը դպրոցի տնօրեն Անահիտ Բալայանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Բալայան, մենք հանդիպում ենք Խնձրիստանի միջնակարգ դպրոցում, երբ նոր ուսումնականը կարծես թե արդեն գտել է իր ճանապարհը, ընթացքի մեջ է, ինչ տրամադրությամբ, սպասելիքներով, հոգսերով, շուլուցված հարցերով սկսեցիք նոր ուսումնականը, խնդրեմ։ Նոր ուսումնականը սկսել ենք բարձր տրամադրությամբ, քանի իհարկե պրոբլեմներ կան լուծված և չլուծված հարցեր, բայց դա չի ազդում սեպտեմբերի 1-ի վրա մեր տրամադրության վրա։ Դպրոցը սկսել ենք 128 աշակերտով, բոլոր մանկավարժներով ապահոված են, ունենք տիպային շենք, բոլոր պայմանները ստեղծված են մեր աշակերտների համար, ուսումնական տարին բարձր տրամադրությամբ ելու, և ցանկալի է, եթե սկսել ենք խաղաղ պայմաններում, երևի դա յուրաքանչյուր Արցախցու նպատակը այն է, որ Արցախում լինի խաղաղություն, եթե կյանքում չկա ոչ մի բան հավերժական, ապա ես կցանկանայի, որպեսզի խաղաղությունը Արցախում լինի հավերժական, ոչ միայն Արցախում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Տիկին Բալայան, փորձենք ամփոփել անցած ուսումնական տարին, քանի շրջանավարտների եք հրաժեշտ տվել, քանի նոր աշակերտ եք ընդունել, եւ արդյոք շրջանավարտների ճակատագիրը հայտնի է ձեզ։ Առաջի դասարանում ունել ենք 10 աշակերտ, ավարտել են 10 աշակերտ, աշակերտների մի մասը ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, ընտրել են իրենց մասնագիտությունները, մի մասը սովորում են գյուղատնտեսական համալսարանում, մի մասը սովորում են Մոզիանի անվան արհեստագործական ուսումնարանում, բոլորի հետ կապ ունենք մեր շրջանավարտների, ըստ աշակերտների անտրել են իրենց համապատասխան մասնագիտությունը։ Կային այդ նախահիմքերը, երբ ընտրել են, թե պարզապես կյանքի ողորաններում դեռ մուտք չգործած երիտասարդները պարզապես բախտի ճակատագրի կմաճուրքով են ընտրել այդ մասնագիտությունը, կային այդ նախահիմքերը, այսպես օրինակ արվեստի ուսումնարանը վերցնենք։ Այո, կային։ Կարելի է ասել, մեր դպրոցում մասնագիտությունը ընտրում են իրենք աշակերտները, նրանք իրենց մասնագիտությունը ընտրելով այն թեզն են կիրառում, որ պիտանի լինեն մեր Արցախ աշխարհի։ Իսկ մնացած պայմանները ավելի ճիշտ ցույց կտա նրանց համար ապագան։ Տիկին Բալայան, ռազմական պատրաստակամություն առարկան միշտ էլ սիրված է եղել ինձ համար այս հարազատ դպրոցում, երբ արդեն ոտք դրեցի այս կրթօջախը, որտեղ սովորել եմ 10 տարի, հիշեցի իմ աշակերտական տարիները, փայլակ, արծվիկ, խաղերը ռազմահայրենասիրական, երբ իրավամբ խնձրիստանցիները առաջին տեղն էին գրավում, ոչ թե բարձր, ես կասեի ամենաբարձր։ Այսօր շարունակվում է այդ գեղեցիկ սովորությունը։ Այո, այսօր շարունակվում է այդ գեղեցիկ սովորությունը, եւ մեր անցած ուսումնական տարին մեկ մի խումբ էինք պատրաստում, որպեսզի մասնակցեն այդ մրցույթներին, փայլակ, արծվիկ, բայց ցավոք սրտի ապրիլյան Կարոլիա պատերազմը խանգարեց եւ ամբողջ շրջանի մասշտաբով այդ մրցույթը տեղի չունեցավ։ Իսկ եթե տեղի ունենար, համոզված եք, որ ձեր սաները իրենց խոսքը կասեն։ Ինձ թվում է, թե երբ որ ես դիտում էի այդ պարապմունքները, ինձ թվում է, թե մեր սաները լուրջ նախապատրաստվել են։ Տիկին Բալայան, նշեցիք, որ 10 աշակերտ եք ընդունել, գյուղի համար դա լավ է թե վատ։ Գյուղական պայմանների համար իհարկե լավ է։ Այս տարի 10 աշակերտ, բայց հաջորդ ուսումնականներին աչքա, որովհետև գյուղում կան մանկապարտեզ, նախապատրաստական խումբը մանկապարտեզում է, եւ 17 եւ 18 ուսումնականում մեկ կընդունեք 14 թե 15 աչքա։ Ապագայում մեզ ունենք աճ, որովհետև համեմատած մեր գյուղը շրջապատի գյուղարանքների հետ երիտասարդները մնում են, ընտանիք են կազմում, նրանք կարծես թե հլացված են կենքի այդ դժվարություններով եւ չեն տրտմում կամանանգում եւ կունենան իրենց ընտանիքները։ Նշեցիք, որ նորոսումնականը սկսել եք բարձր տրամադրությամբ լուծված եւ չլուծված հարցերով, որոնք են այդ լուծված եւ չլուծված հարցերը։ Չլուծված հարցերը ես երբեք չեմ բարձրաձայնում, որովհետեւ յուրաքանչյուր հիմնարկի տնորեն, ինչպես ասում են Ղարաբաղցիները, պետք է կապակվի իր յուղում։ Իսկ լուծված հարցերը այն է, որ այս ուսումնականում մեր աշակերտներից մեկը մասնակցել է շրջանային օլիմպիադայում հայոց լեզու և գրականություն առարկայից և հաղթահարել է շրջանային շեմը։ Հույս ունենք, որ այս ուսումնականում ավելի լավ կնախապատրաստվեն մեր աշակերտները և իմ կարծիքով նրանք կմասնակցեն և կգրավեն համապատասխան տեղայով։ Տիկին Բալայան, ինձ միշտ հետաքրքրել է այսպիսի մի հարց, երբ կրթության նախարարի Մամլոասուլիսին առիթ է լինում մասնակցեմ, անպայման այս հարցն եմ հղում, չգիտեմ ճիշտ եմ թե սխալ, կարծես մակալաժներին կոչում տալը խիժլատ է, չգիտեմ, գուցե սխալվում եմ, դուք ավելի տեղեկացված կլինեք եւ ավելի հստակ կպատասխանեք այս հարցին, եւ կրթության նախարարները հերքում են, ինչու օրինակ կարող են մշակույթի ոլորտում լինեն ամեն տարի, տարեստարի, լինեն օրինակ վաստակավոր եւ այլը եւ այլը, իսկ կարծես մանկավարժներին, չգիտեմ, այսքան տքնաջան աշխատանքի դիմաց քիչ են այդ կոչումները, համամիտ եք, կիսում եք ինձ հետ այս կարծիքը, թե չէ։ Կասեմ այն, որ մանկավարժության ասպարեզում աշխատանքները ավելի ծանր են, աշխատանքային պրոբլեմները ավելի բարդ են, եթե մենք համեմատվում ենք մշակույթի հետ, ապա մի ռոպե պետք է պատկերացնեք, որ մենք գործ ունենք մատաղ սերնդի հետ, իսկ մատաղ սերնդի դաստիարակությունը, ուսումը շատ դժվար գործ է, ես այդքանը կասեի առանց մեկնաբանությունների։ Շատ բարի, դպրոցականների առօրյան ինչպես է անցնում, հենց իմ մոտ դուք առաջարկ ստացաք, որ կլինեն համերգային ծրագրեր, ինչպես է ֆինանսավորվում, ինչպես է կազմակերպում, այդ մասին մի քանի խոսք։ Ճիշտ ասած, դա ֆինանսավորում են ծնողները իրենց երեխաներին, քանի որ ապրում ենք գյուղական վայրում, ապա մենք մեծ տրամադրությամբ, մեծ ուրախությամբ մասնակցում ենք այդ ծրագրերին, դիտում ենք այդ ծրագրերը, ակտիվ մասնակցություն ունենք եւ կարծեմ առօրյան կազմակերպում են իրենք դասակերպները, ուսուցիչները, աշակերտներն են իրենց առօրյան կազմում եւ կազմակերպում շատ աշխուժ իրավիճակում։ Բոլոր առարկաները դասավանդվում են։ Այո, բոլոր առարկաները դասավանդվում են նաև օտար լեզու անգլերեն, ընդ որում մեր ուսուցիչները տեղի կադրերն են, մեր տեղի աշակերտներն են, մեր աշակերտներն են, որոնք ամուսնացած այս գյուղում ապրում էին եւ իրենց սեփական դպրոցում, գյուղական դպրոցում են դասավանդում են։ Դասագրքերի առումով ինչպես է վիճակը։ Դասագրքերի առումով վիճակը նորմալ է, ամեն տարի մենք շոշ կենտրոնից ստանում ենք դասագրքեր, բաժանում ենք ըստ երեխաների քանակի, բաժանում ենք ճիշտ առարկաներ, որոնք պակասում են, բայց դա չի ազդում մեր երեխաների ուսուցման վրա, որովհետև ծնողները կարողանում են հայթայթել այդ դասերը։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքները միշտ էլ լինում են հասարակության, բարերարների, կրթօջախի ուշադրության կենտրոնում, այս առումով ինչպես է վիճակը ձեզ մոտ։ Ես կասեի, որ սոցիալական անապահով աշակերտ ունենք և չի կարող լինել դա Խնձրիստան գյուղում, որտեղ Խնձրիստանը հերոսական գյուղ է, Խնձրիստանում բոլորը աշխատում են, այսինքն աշխատում են ոչ թե գործարաններում եւ հիմնարկներում են աշխատում, այլ պարզապես յուրաքանչյուր բնակիչ ունի իր հողակտորը եւ այդ հողակտորից ստացած իր եկամուտով կարողանում է, չեմ ասում գերազանց, բայց ինչ որ չափով բավարարել իր ընտանիքի ընդհանրին։ Չունեմ այդպիսի աշակերտ, որ ասենք, որ ված վիճակում կամ սոված վիճակում կամ ցնցոտիներով գալիս են դպրոց, նման աշակերտ չունենք։ Ժամանակը իր պահանջներն է թելադրում բոլոր ասպարեզներում, այդ թվում նաև կրթօջախի ոլորտում։ Որքան ինձ հայտնի է, սեմինար դասընթացները կարծես վերջին ժամանակներին շատ խիստ է դրված, այսինքն կարող է մանկավարժը մասնակցել սեմինար դասընթացներին եւ այնտեղ որոշվի, որ այսուհետ ինքը դասարան չմտնի, որովհետեւ երբ ես հանդիպել եմ Հայաստանից եկած կամ մեր կրթության նախարարության համապատասխան անձանց հետ, ապա այդքան խստագույն է դրված։ Ձեր ուսուցիչները, երբ մասնակցում են սեմինար դասընթացներին, այսպես ասած, ինչ գնահատականներով են մտնում կրթօջախ։ Այս տարի մեր դպրոցից մասնակցել են 4 ուսուցիչ սեմինար պարապմունքներին եւ ատիստավորմանը։ Երևի դուք նկատի ունեք այո, հա, դիտին համբարձում է։ Մենք մասնակցել ենք այդ պարապմունքներին եւ մեծ գոհունակությամբ կատարել ենք Հայաստանից եկած մեր ուսուցիչների կամ դասախոսների բոլոր հանձնարարությունները, կազմավորվել է այնտեղ շատ մտերիմ խումբ, բարձր մակարդակով, եւ կարծես թե գոհ են եղել մեր ուսուցիչները, ես էլ եմ մասնակցել որպես պատմության ուսուցիչ եւ շատ գոհ հետ վերադարձել եմ մեր դպրոց։ Դպրոցական համազգեստը այսօր հանդիպում են որոշ կրթօջախներ եւ կարծես շատ գեղեցիկ է, շատ գրավիչ է։ Ձեզ մոտ ինչպես է լուծվել այդ հարցը։ Դեռևս չունենք մեզ հատուկ դպրոցական համազգեստ, բայց կարող եմ ասել, որ մեր աշակերտները ահա եղանակային այս պայմաններում գալիս են սպիտակ և սև հագուստներով, տղաները սև շալվարով սպիտակ։ Այսինքն խստորեն հետևում եք։ Այդքան խստորեն չէ, բայց հետևում եք, մեզ մոտ դա պրոբլեմային չէ, խնդիր չէ, բայց եթե որոշում լինի, որ կլինի դպրոցական հատուկ համազգես, ես կմասնակցեմ այդ աշխատանքներին։ Շնորհավորում եմ ձեզ նոր ուսումնական տարվա արդիվ, ձեր բոլոր մանկավարժներին, այս պահի դրությամբ դարձյալ խիստ լարված աշխատում եք ձեր ուսմասվարի հետ, Գինգոլյանի հետ, եւ ցանկանում եմ լսել ձեր մաղթանքները բոլոր մանկավարժներին, ուսուցիչներին, բոլոր ուսուցիչներին, աշակերտներին, բոլոր մանկավարժներին։ Ես կցանկանամ միայն մի բան՝ խաղաղություն։ Եթե Արցախ աշխարհում լինի խաղաղություն, ես ցտում եմ, թե Արցախցին այնպիսի բնավորություն ունի, այնպիսի մարդ է, որ յուրաքանչյուրը կկատարի իր սուրբ պատասխանատվությունը աշխատանքի բնավորություն։ Բարգամներ, հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրներ Խնձրիստանի միջազգային դպրոցի տնօրեն Անահիտ Բալայանը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։